نزدیکمله اسمرا گاز گشتم کدما درد ابینی کسگ نابجچم کدما درد ابینی کسگ نابجچم من رنگها اسگام حتا هنا که کسگ من رنگها اجوان گوران حزد کم لی اسمرا گاز گشتما کدما درد ابینی کسگ نابجچما کدما درد ابینی کسگ نابجچما درد ابینی کسگ نابجچما کدما درد ابینی کسگ نابجچما